Ràdio Drama, el 91.4 de l'FM. Silencio en el plató, por favor. Luces, sonido. Sonido listo. Y cámara. Vamos allá. Escena 2.15, toma 1. Acción. Molt bona nit, avui tornem a estar aquí, el Generació BCO, un dimarts més, avui és dia 24 d'abril. Bona nit, Luigi. Bona nit, Jaume. El Generació BCO, el programa de cinema i bandes sonores de la Ràdio Lliure de Sabadell, Ràdio Trama, que podeu escoltar a radiotrama.net. I us estareu preguntant... De quina banda sonora és? De quina banda sonora és la Marsellesa? Pues ara mateix segur que surten més d'una i més de dues, però si recordeu i feu una mica de memòria, fa gairebé un mes que l'Àlex, abans de Setmana Santa, per tant fa més d'un mes, l'Àlex ens va proposar fer un especial d'aquests als que ens té acostumats, que últimament no fa més que programazos l'Àlex, pues ens va proposar fer un especial La Comuna de París i com aquesta era tractada en el cinema. I per això mateix avui hem començat amb la Marsellesa. Abans de començar i contactar amb l'Àlex i amb el nostre convidat especial, que no diré qui és, sinó que l'ha introduït l'Àlex, el Luigi ens fa 5 cèntims de què és això de la Comuna París, per si algú encara no ho sap. Jo, que sóc un historiador frustrat... El Luigi, que va començar la carrera d'història i després de veure que hi havia massa llibres ho va deixar. Haig de dir que no, o sigui, em vaig frustrar molt abans del 1871, o sigui que no... No vas arribar no ni, vaig, ni no aquesta vaig arribar època, a la Comuna de París. No? Vas quedar a la prehistòria. Doncs, o sigui que ho hem mirat aquí burdament de la Wikipedia i el que ens diu és que va ser un moviment insurreccional que va governar la ciutat de París del 18 de març al 28 de maig del 1871 i instaurant un projecte polític popular autogestionat. I llavors, bueno, ara l'Àlex farà l'entrevista i aprendrem una miqueta més d'aquests fets i veurem què ens expliquen, no? El que farem durant aquest programa, perquè ja m'ha comentat l'Àlex que l'entrevistat té molta corda, podria estar hores i hores xerrant del tema, el que intentarem fer serà anar combinant les explicacions que ens faci aquest convidat amb músiques que puguem relacionar d'alguna manera amb això de la Comuna París. Em sembla que ja tenim l'Àlex a punt. Bona nit, Àlex. Bona nit. Què tal? Espera, vale, un moment, que hem de fer una coseta que no me'n recordava. No se sent, si no. Ara, bona nit, Àlex. Bona nit, Jaume. Ara sí, què tal, com estàs? Molt bé, bona nit, Luigi. Bona nit, Àlex. Has escoltat la introducció? He escoltat la introducció, sí. I què t'ha semblat? Molt bé. Molt bé, no? Vale, pues si tens alguna cosa a afegir a la introducció, el micro és teu, i si no, quan vulguis, el convidat també està en línia escoltant tot el que diem, però és feina teva presentar-lo, és feina teva explicar una mica el perquè d'aquesta tria d'aquest tema, i tot teu. Nosaltres estem aquí perquè vulgueu i cada vegada que puguem participar ho farem, i això, intentem fer l'entrevista calculant que de tant en tant posarem alguna cançó que vosaltres mateixos fareu menció, sobretot tu, que és qui ha triat el tema. Molt bé, doncs endinsem-nos amb el tema. No sense abans fer... Bueno, fer una petita correcció. No tot el mèrit no és meu de triar el tema, sinó que va ser l'Ivan Gordillo, ah, és veritat, que sí. Ens va proposar que per què no tractàvem aquest tema. I de fet ens havia d'acompanyar avui aquí també, però finalment no ha pogut ser per una qüestió de dates. Però hem perdut un Ivan Gordillo per guanyar a l'Àngel Ferrero, que és el nostre convidat avui, que en aquest espai que ja estem fent des de fa uns dies l'entrevista. Mm-hmm. M'encanta com sona això de l'espai i l'entrevista. Sí, no, és que realment has fet d'aquest programa que hi hagi un espai d'entrevista que fins ara potser ho havíem fet una vegada i mitja. Ara s'està convertint en una cosa habitual i la veritat és que s'agraeix moltíssim. I fa ràdio, això de dir espai d'entrevista fa ràdio. Fa ràdio. Sí, ens agrada l'Àlex. Llavors, l'Àngel Ferrero viu a Berlín i és membre del comitè de redacció de la revista Sin Permiso. I és un... És coneixedor i s'ha treballat bastant el tema de cinema. Ens hagués anat bé tenir-lo fa un mes o més i alguna cosa quan vam estar parlant de cinema i classe obrera, perquè és un gran coneixedor. I és per això que també coneix molt bé el tema de la Comuna de París, amb el que podem passar una estona parlant amb ell. Llavors, sense més preceptes, bona nit, Àngel. Molt bona nit des de Berlín. M'escolteu bé? T'escoltem perfectament des de Sabadell, suposo que des de Donosti també. Això s'està gravant especial, o sigui, estupendament bé, així que demà et podrà sentir tothom des de qualsevol punt del món que connecti radiotrama.net. Doncs moltes gràcies per convidar-me. Jo el primer que he de dir és que no sé si sóc la persona més adequada per parlar d'aquest tema, perquè ja diria que fa uns 2 anys que em vaig ocupar de la Comuna de París al cinema, però que en qualsevol cas ha estat un plaer tornar a revisar tots els apunts que tenia de llavors i, en la mesura del possible, intentar parlar amb vosaltres de la pel·lícula com del fet històric. Tot i que ja he escoltat a un dels vostres presentadors introduir-lo i no sé què podré afegir i què podré fugir al que us pugui interessar. No, jo crec que moltes més coses de les que podem fer des d'aquí, des de l'estudi, vamos, segur. Doncs això és el que farem ara mateix. Llavors, primer de tot, ens agradaria fer una mica de context, posar-nos en situació, d'acord? Perquè si per una persona que ja estudia història o que té coneixements d'història és un tema complicat per la gent que tenim d'història al nivell d'usuari, diguéssim, com amb el Windows, se'ns fa encara més complicat. Llavors, Àngel, ens pots fer així de manera breu, perquè ens col·loquem una mica en el mapa de la història, quan passa la Comuna de París, quina guerra hi havia, quina era la situació així per sobre, quin era el mapa europeu del moment? Sí, molt ràpidament, i tractant de fer un esforç de síntesi, la Comuna de París va tenir lloc poc després de que s'acabés la guerra franco-prussiana, que va acabar amb el segon imperi francès i va suposar la consolidació del segon imperi alemany. Com que la ciutat de París no es va rendir, es va produir un buit de poder, la Guàrdia Nacional, que era un cos de militars seleccionats entre les classes populars de la ciutat de París, va poder prendre poder, i quan el govern va tractar de que es rendissin i fessin entregar els seus canons, que havien estat pagats per subscripció popular, ho van impedir, van foragitar, com si diguéssim, a les forces governamentals que van acabar a la ciutat de Versalles i van convocar les eleccions que, com s'ha comentat a la introducció, van guanyar les forces republicans. En aquest moment eren els republicans i els socialistes. I aquest és el moment, com si diguéssim, que comença la Comuna de París. No m'agradaria deixar passar per alt que tot això es produeix en un moment històric d'organització del moviment obrer. Perdó. El 1964, per exemple, s'havia format l'Associació Internacional de Treballadors, que malgrat no tenir una presència molt destacada a la Comuna de París, sí que va estar allí i que, com veurem a continuació, si tenim temps, va actuar com de testimoni del que va suposar la Comuna de París. molt més, molt millor aquesta introducció que la que he fet des d'aquí. La veritat. Molt bé, molt bé. Àlex, ja et dic, jo de tant en tant aniré fent alguna aportació cada vegada que cregui que he de dir alguna cosa. Però ja et dic, tot teu, eh? Molt bé. Hem vist que hem començat amb la Marsellesa. Mm-hmm. Sí. La Marsellesa és, actualment és l'himne nacional de França. Mm-hmm. I data del 1795, segons veig. Llavors, la Marsellesa, podríem dir que va ser l'himne de la comuna, Àngel? Efectivament, va ser l'himne de la comuna. I això s'explica perquè la Marsellesa, malgrat que avui sigui l'himne oficial de l'estat francès, durant molt de temps es va considerar l'himne de la classe obrera al moviment obrer europeu. I era cantat no només pels socialistes o comunistes, com vulgueu anomenar-los, sinó també pels anarquistes. I fins i tot van haver versions amb altres lletres de tendència més radical, possiblement. El que és interessant és que la comuna va servir de base per al que després es coneixeria com la Internacional Comunista, que va composar un dels participants de la comuna i que, si no vaig equivocat, ara escoltarem. Sí, exactament. Una de les cançons que tenim seleccionades uh-huh. és la Internacional, que dius, Àngel, que es va composar a posteriori de la comuna. Efectivament. No només la música, sinó també la lletra. Bé, doncs, si us sembla, Jaume, Luigi, uh-huh. ja que n'estem parlant, posem la Internacional. Vale, posem la versió en català, que és la que creiem que com a programa que estem fent amb aquesta llengua no queda malament tampoc posar-la, no? Si us sembla bé, si no podem buscar de seguida la lletra original, que no sé si era en francès, però si us sembla bé, la posem en català. Sí, era en francès. Us sembla bé que la posem en català, per això? Em sembla estupend. Vale, doncs fem una pausa de l'entrevista. Igual que abans, hem de vosaltres, ara, per no tallar la trucada, i com que no us puc controlar el volum perquè ho fem, uh-huh. em sap greu, però hem de mantenir el silenci mentre sona la cançó, d'acord? Cap problema. Molt bé, doncs jo us aviso quan acabi la cançó i continuem l'entrevista. Escolta, la Internacional, que avui dia encara continua sent present en molts actes que organitzen els moviments socials, com és el cas de l'esquerra independentista aquí a Sabadell i a d'altres localitats, com l'11 de setembre. I això, estàvem parlant d'aquesta cançó, teniu un altre cop al micro, ja podeu continuar i explicar-nos una mica d'on prové aquesta cançó i continuem amb el tema. Sí, si em permeteu només una cosa, perquè a la intervenció anterior sembla que he atabalat una mica tothom amb una pluja de dades. Jo crec que el millor seria no centrar-nos massa en la comuna com a esdeveniment històric i donar un parell de referències bibliogràfiques perquè aquell que estigui interessat pugui llegir un bon parell de llibres sobre el tema. Un d'ells és La guerra civil a França, de Karl Marx, que és una anàlisi del que va suposar la comuna i que normalment s'edita amb els manifestos de l'AIT. I l'altre és el llibre que va escriure Prosper Lissagaray sobre la comuna, que està editat per l'editorial Basca Chalaparta i que és molt recomanable. És un llibre molt llarg, però al mateix temps descriu tots els esdeveniments de la comuna de principi fins al final. Molt bé, doncs l'audiència que apunti aquests dos títols que acaba de dir l'Àngel, per, a part d'escoltar aquest programa, si vol aprofundir en el tema, que els, ara ha passat Sant Jordi, però no és, cada dia es poden regalar llibres, així que apunteu-vos a la vostra llista. I Àlex, com continuï? És una bona idea la de l'Àngel, perquè realment és tan vast el tema que... Sí, que, hi ha molta teca i 20 minuts no donen com per parlar-ho ni com per exposar-ho a ràdio. Però... Bueno, 20 minuts que poden ser 30, o 40, com, vull dir, com ho veieu vosaltres. Avui el micro està obert tot per vosaltres. La marató de la comuna a ràdio. No. No, diu l'Àngel. No, tranquil, no pateixis. Llavors, ja que parlem de la Internacional, ens deia el Jaume que és un himne que no és cosa del passat, sinó que és cosa del present. I és cosa del present perquè la Internacional ho és des de llavors i ho segueix sent l'himne de la classe treballadora. I com que de moment no s'han abolit les classes socials, doncs seguirà sent el nostre himne. D'ell, Lenin en va dir, no d'ell, d'Eugène Pottier, que com tu deies molt bé abans, Jaume, va ser un dels participants de la comuna, el compositor. Lenin en deia, Pottier va morir a la misèria, però va deixar aixecat en la seva memòria un monument per sempre. Va ser un dels més grans propagandistes mitjançant la cançó. Això mateix Lenin deia del compositor de la Internacional, que aviam, Àngel, si ens pots situar amb això, perquè veiem que era... Tenia un càrrec a la República i com que tenia càrrec seu 20 barris parisins, dintre la comuna de París. Jo això no ho entenc, no sé si tu tens referència d'això. Quina és la pregunta? Si Pottier va tenir algun càrrec com a membre de la comuna? Sí, jo entenc que va tenir un càrrec i com tenia com a responsabilitat seva 20 barris parisins. No, deu ser que devia estar escollit com a un dels membres, com a un dels delegats dels 20 barris de París. Era delegat d'aquests barris, diguéssim. És que no em quedava clar. Vale. Llavors, si... Passem a la pel·lícula. Llavors, hi ha una pel·lícula que tracta molt... Hi ha dues pel·lícules de les que avui parlem, però sobretot parlem d'una, que és La Comune, del Peter Watkins. La Comune és una pel·lícula que data del 1999. No obstant, si la veiem, abans d'endinsar-nos amb ella, ens donarà la sensació que és una pel·lícula prou més antiga. És una pel·lícula gravada en blanc i negre. Bueno, és que jo ja us dic, l'he estat veient durant aquesta setmana, però és una pel·lícula que és llarga i no l'he vist ben atriterada. És una pel·lícula extraordinàriament llarga, perquè dura més de 4 hores, si no m'he equivocat. Jo diria que 5 o més de 5 hores. És possible, és possible. És una pel·lícula per veure per fragments, no? A no ser que tinguis molt temps lliure i molta Coca-Cola. Sí, i vosaltres que esteu molt lligats als moviments socials, a més és una pel·lícula que Watkins va fer pensant que fos projectada als casals o als locals dels sindicats en dues sessions, no únicament en una sessió. i que al final de cada sessió hi hagués una discussió i es debatessin els temes de la comuna i quina relació tenen aquests temes amb el nostre present. Doncs no és mala idea, perquè jo, si m'he quedat amb ganes d'alguna cosa, és amb ganes de comentar-la, però fins ara no he tingut l'oportunitat perquè no he tingut ningú al costat que l'hagi vista. O sigui que entrem en matèria, Àngel. La pel·lícula comença amb una intervenció de dos actors i que parlen en la seva condició d'actors, diguéssim. Exacte. Que són els presentadors de la televisió comunal. Que, com ja fui a imaginar, no existia en 1871, sinó que és una llicència artística del director per introduir aquest tema, que és una mica el paper que tenen els mitjans de comunicació a l'hora de cobrir els conflictes socials, i que ara més que mai és de plena actualitat, especialment a Barcelona. Sí, perquè a més apareixen... és a dir... Dues televisions, si recordes bé. Una era la televisió oficial, que retransmet des de Versalles, amb un format molt clàssic, un tio davant la càmera, amb un missatge totalment progovernamental, i després dos reporters que estan amb la Comuna de París i que participin exactament des de dintre de la Comuna de París. Exactament. És la televisió nacional i la televisió comunal. Efectivament. Són aquests els noms, no, Àngel? Efectivament. A banda de molts personatges que apareixen al llarg de la pel·lícula que estan relacionats amb els mitjans de comunicació que van aparèixer, aquestos sí, realment, a la Comuna de París, amb tota aquesta explosió de premsa lliure que va haver-hi i totalment independent, que és una cosa que no s'acostuma a dir. Ja que parlem de premsa, hi ha un moment a la pel·lícula, jo diria que a la segona part i més aviat cap al final, que hi ha un conflicte, diguéssim, dintre de la televisió comunal, no? I un d'ells l'abandona, sí. Exacte, el noi amb la barba abandona. Què ens dona peu a pensar si ho portem avui i a la realitat catalana? Doncs moltíssim, no? Tots els mitjans de comunicació, o tots els periodistes que treballen als mitjans de comunicació, abans o després tenen aquesta mena de dubtes. Penseu per un moment en els fotògrafs que van a cobrir les manifestacions. Per una banda, han de fer-ho perquè són l'únic testimoni que després hi ha d'aquestes manifestacions, el que passa fins i tot, i el que pot arribar fins i tot a passar en la violència policial. D'altra banda, i suposo que no sou aliens a això, els fotògrafs, molts cops, o l'obra dels fotògrafs serveix per identificar manifestants que després poden ser objectes de repressió. I més molt per... interessantment, la Comuna de París va ser el primer exemple en què va ocórrer això, perquè molts dels participants de la Comuna es van fer fotografiar voluntàriament al costat de les barricades, i aquestes mateixes fotografies van servir un any, dos anys després, en els processos judicials que van acabar amb molts d'ells executats o enviats a Nova Caledònia a realitzar penes de treballs forçats. És a dir, que aquesta pàgina web que just avui s'ha penjat, ja no és ideal Puig, aquesta idea ja ve de la Comuna de París, diguéssim, no? Perquè recent, avui al Twitter, en Joan deia que prou de fotos a les manis i prou de fotos a la gent que porta la pancarta i tal, no? I que és ben bé el que estàs dient tu, Àngel, no? Aquesta contradicció del periodista, ja parlant del periodista de classe obrera, el periodista... Sí, òbviament no estem parlant dels fotògrafs que treballen per als grans diaris, sinó exactament fotògrafs freelance que en diuen que treballen per als mitjans de comunicació lligats als moviments socials. Aquesta pàgina web de la que estàs parlant, Àlex, ja té les primeres fotografies penjades en les que la gent, una mica còmplice de tot el que diríem el govern d'avui dia, ja ha començat a penjar les primeres fotografies d'actes del dia 29M per tal de que els Mossos puguin fer la feina de repressió que amb les seves pròpies mesures no poden fer. És a dir, la gent ja comença a ajudar. Ja sabríem què passaria, però és que no ha trigat ni dues hores la gent a penjar. Jo suposo que les fotos aquestes les ha penjat la policia i que és, el que volen és que la gent identifiqui aquestes persones, no? També. No sé si escolteu el Luigi, però diu que aquesta pàgina web pot funcionar de les dues maneres. Sí, l'he escoltat. Vale. És una cosa que... És a dir, el mateix que pas que Watkins planteja a la pel·lícula del que està passant avui és el que va passar a la Comuna, ens passa, diguéssim, a nosaltres, a fora de la pel·lícula. Llavors, hi ha com tres nivells, no? La Comuna, la pel·lícula i el que s'explica, i la realitat nostra, no? Exactament. Ja recordareu que la pel·lícula, que suposo que es pot trobar fàcilment a internet, ara penjaré jo l'enllaç, buscant una mica per descarregar-la, no només es parla d'aquest tema, sinó que hi ha tota una sèrie de debats als clubs obrers de l'època, reproduïts a la pel·lícula, on es tracten aquests i altres temes, com la participació dels immigrants, que va ser molt important a la comuna i que freqüentment no és tinguda en compte, o la participació de les dones. Deixa'm dir a més, Àngel, amb això que dius de la participació dels immigrants, que de fet la televisió nacional de Versalles, diguem, la televisió reaccionària, la de la burgesia, precisament recrimina i explica com si tot això de la comuna fos una qüestió d'estrangers, d'immigrants que ho estan dirigint, no? I sí. Que sí, que n'hi ha, no? Però bueno, no és... I que vindries una mica com això que està passant a Barcelona, no? Això de... Sí, aquest és el paral·lelisme que cal establir. Per una banda, pel que fa a la comuna, van haver dues acusacions. La primera és que va ser una operació dirigida des de Londres per la seu de l'Associació Internacional de Treballadors, la qual era una calúmnia perquè no hi havia tants militants com es pensava que hi havia. I la segona, efectivament, és que van participar immigrants, especialment refugiats polonesos que venien d'escapar de la repressió que hi havia al seu país després de les insurreccions que buscaven la creació d'un estat propi, i d'altra banda nacionalistes italians, garibaldins. I el paral·lelisme, com molt bé heu avançat, és tota aquesta cobertura dels mitjans de comunicació, i molt especialment La Vanguardia, que tracten de culpabilitzar dels disturbis a Barcelona o de les protestes a Barcelona als anarquistes italians. Exacte. Fixeu-vos una frase literal de la televisió nacional, és a dir, per no perdre'ns, és una frase de la pel·lícula dita per un dels reporters de la televisió nacional. Diu: la comuna està llena d'estrangeros. No, és una frase que ben bé podria ser d'Intereconomia, no? O de La Vanguardia, no? Sí, sí, tranquil·lament. Molt bé, perdona, Àngel, segueix. El més interessant d'aquesta pel·lícula és això, precisament, que en aquestes projeccions públiques que es fan s'inicien aquesta mena de debats, d'establir paral·lelismes entre què van ser els fets de la comuna, què signifiquen per a nosaltres i quines similituds hi ha entre allò i això que estem vivint ara mateix. I d'aquest debat sempre sorgeixen idees interessants i anàlisis. És una manera de veure la història activa, és una manera de participar en la història, per dir-ho d'alguna manera. Clar, però és tan, per mi és com extremament complex. Jo estava veient la pel·lícula i em produïa gairebé mal de cap només el fet de pensar, vale, però això va passar a la comuna o passa ara? I suposo que precisament aquest és el joc que Watkins intenta generar, no? Sí. Mica el que em sembla que estàs dient. No només, perquè la comuna ha estat un esdeveniment que ha interessat als teòrics del moviment obrer pràcticament des del moment en què va acabar, no només amb els textos de Marx i d'Engels, sinó també l'heu citat de Lenin i dels bolxevics, però també la Guerra Civil Espanyola, la Frederica Montseny va parlar de la Comuna de París en un text establint paral·lelismes en la situació que vivia la Segona República i molt especialment la Catalunya anarcosindicalista, envoltada d'enemics i intentant al mateix temps crear un projecte revolucionari. Uh-huh. I una mica aquest era l'objectiu de Watkins, que sembla que sense problemes es reprodueix a cada visionat. Ara que hem estat parlant del Watkins, no? Sí. Em ve el cap que ens hem deixat de presentar... O sigui, ens hem presentat entre nosaltres, però no hem presentat del tot la pel·lícula. No? Això, no. Això us anava a dir jo, anava a fer un aclariment de que, perquè som conscients que tenim oients que s'han enganxat tard al programa i anàvem a intentar aclarir que tot això del que esteu parlant és de la pel·lícula La Comun d'aquest director del que esteu parlant, no pas de La Comun, perquè em sembla que hi havia la gent escoltant aquí amb lo de les televisions, em sembla que estaria pensant això de a La Comun, em sembla que no hi havia televisions, per això si feu l'aclariment de que esteu parlant de la pel·lícula i introduir una mica la pel·lícula, us ho agraïm moltíssim. La fitxa tècnica des de la ràdio, potser? Sí, jo si voleu la comento aquí. El Luigi la comenta una mica, la fitxa tècnica, i després parleu una mica més del director o de la pel·lícula. Luigi, endavant. Doncs això, estem parlant de La Comun, que és una pel·lícula dirigida per Peter Watkins, com estàvem comentant, amb un guió de Peter Watkins i Agatha Bleasen. I bé, és una pel·li de l'any... Bueno, pel·lícula documental ficció amb aquests recursos que estaven explicant també, i és de l'any 1999 i dura exactament 345 minuts. 346 minuts. Jo ara ja l'he penjat a Twitter i bueno, a les xarxes socials per la gent que vulgui mirar-la, no? Que ja tingui pàgina on trobar-la. Ja teniu la feina feta de l'enllaç on podem trobar la pel·lícula. I ara, sense més dilació, estàveu parlant de... Em sembla que anava a introduir una mica el director o continuar parlant de la pel·lícula, així que podeu continuar. No, però la pel·lícula... Sí, endavant. No sé si ens vol donar algun detall més de, a nivell de fitxa tècnica o del director. Potser. No, és que la pel·lícula va ser produïda... És una coproducció entre la cadena de televisió franco-alemanya ATE, de la qual coneixereu alguna cosa perquè de tant en tant s'emeten documentals a la televisió pública a l'estat espanyol. Uh-huh. I una productora pròpia, em sembla que el Museu d'Orsay, que va haver de participar-hi. Sí. I jo tinc anotat que es va rodar només en 13 dies, que és molt poc per una pel·lícula. 13 dies? Molt poc per una pel·lícula. Sí, és molt poc. I es va gravar pràcticament d'una tirada. Es va fer també com un intent de fer un com que hi hagués temps que fossin els mateixos que a la comuna, d'aconteixements i així, no? Em sembla? Exacte. I a més una cosa que és molt interessant d'aquesta pel·lícula també és que tota la gent que veieu són actors no professionals, excepte potser un o dos. La majoria són actors no professionals que es van oferir a interpretar papers de personatges que podien haver viscut a la comuna. I ells mateixos van fer la investigació col·lectivament de què va ser la comuna per posar-se millor a la pell dels personatges. I al costat d'aquests personatges també teniu, evidentment, d'altres que són ja més coneguts, no? com Dabrowski o Elisabeth Dimitriev, i que són anomenats a la pel·lícula. Es té molt mèrit que a actors no professionals i un director d'aquest caire gravin una pel·lícula d'aquestes característiques en 13 dies. Si la teva informació és correcta, és, bueno, però molt mèrit. Té molt de mèrit i al mateix temps va ser molt castigat per haver rodat aquesta pel·lícula, perquè tots els productors que van participar i van decidir després que no s'interessava i van tractar de retirar-se, fins al punt de que em sembla que només va haver una emissió de la pel·lícula per televisió i després va sortir directament en DVD i s'ha projectat en algun festival de cinema. Així. Afortunadament les pel·lícules tenen vida pròpia i diguem que pel boca a orella ha aconseguit que tingui una certa fama. Uh-huh. I els moviments socials d'arreu d'Europa hi ha un interès per aquesta pel·lícula i de tant en tant es projecta i es debat, que era l'objectiu que realment buscava el director. Exacte. Doncs el repte és fer-ne un visionat a Sabadell més aviat que tard. Sí, tan aviat com tu arribis aquí, que tornis de terres basques, farem la proposta formal. Jo no sé a Sabadell, però us puc assegurar que a Barcelona com a mínim hi ha hagut una o dues iniciatives de projectar la comuna. Jo vivia a Gràcia abans de venir aquí a Berlín fa un any. Uh-huh. I recordo haver vist ja cartells que parlaven que es projectaria aquesta pel·lícula i es faria un debat a continuació. No sabem. Seria un bon moment ara per passar-la també. Exacte. Però ho farem. No, ara mateix no recordo qui es va encarregar de fer això, però si feu una mica de recerca podríeu buscar-los, veure què van fer exactament i tractar una mica de reproduir-ho i millorar-ho. Molt bé, doncs intentarem posar-nos en contacte o ho investigarem. Molt bé. Jo ara no sé què anava a dir, la veritat. Jo, no, em sembla que, Àlex, si no recordo malament, també en el mail que li enviaves a l'Àngel i que em vas reenviar a mi, hi havia altres temes a tractar. Si et sembla, abans d'encetar algun altre nou tema relacionat amb la Comuna de París, com per exemple el paper de les dones o el paper dels immigrants que comentàveu abans, no sé si podríem donar pas a algun tema dels que has triat per l'ocasió. Sí, mira, el que farem serà parlar... És a dir, m'he recordat el que volia dir. És veritat, la dada que ens donava l'Àngel, que eren 13 dies, o almenys jo tinc la mateixa dada, en els que es va rodar la pel·li, i en relació als immigrants, el fet és que molts d'ells, a més, eren immigrants il·legals, no tenen ni tan sols papers. Els actors, dic, els actors de la pel·lícula. Sí. Llavors, ho dic perquè... Jo estava fent una mica l'experiment mental de posar-me en situació, imaginar-me que féssim una pel·lícula a Sabadell de Setmana Tràgica o per posar un fet històric, o de la Guerra Civil. I perquè els que no eren immigrants il·legals, molts d'ells, dels actors no professionals, eren gent de les barriades. Vull dir que tampoc eren gent que no fossin professionals, però fossin actors de l'Acadèmia de Varna, no? Sinó que eren gent de les barriades mateix de París que, diguéssim, eren com els homòlegs de, però en un altre moment 200 temporal. Anys més tard, no? Sí. Hi ha un moment molt interessant a la pel·lícula, no sé si el recordes, Àlex, que és quan Watkins els demana que reprodueixi un dels debats que hi havia a l'època de la comuna. Llavors es comença una mica improvisant, sí, els actors estan improvisant una mica el que ells creuen que es podia haver debatut a l'època, i a poc comencen a introduir-se temes actuals fins que finalment comença a debatir, doncs, de qüestions com la que estàs comentant ara mateix, no? La seva pròpia situació com a immigrants il·legals a París. Exacte, i parlen de les ONGs, parlen de què cal fer, no? És com cap al final de la pel·lícula ja és un moment semblant a aquest que tu comentes, quan estan ja a les barricades defensant la comuna ja amb les armes, no? Que són ja els últims dies, imagino, i el reporter de la televisió comunal els va preguntant què estàs fent, i el respon el personatge de la pel·lícula, però després li pregunta i què faries avui, i respon l'actor tot seguit. És una cosa que si no la veus costa d'imaginar, però que està jugat a la pel·lícula d'una manera brillant, perquè molts d'ells, la majoria, diuen faria el mateix, o plantegen coses com avui dia no hi ha barricades, sinó que hem de lluitar amb els seus mitjans, amb internet, amb els ordinadors, amb la ràdio, amb la televisió, no? I fa aquest joc d'anar entrevistant la gent i entrevista el personatge i entrevista l'actor, no? És un joc, bueno, per mi, sublim. Sí, tot això a més prové d'una de les influències principals que té Watkins, que ha comentat en algunes entrevistes, que és Bertolt Brecht, que ja feia aquesta mena d'experiments a l'Alemanya dels anys 30. Al teatre, vols dir? Al teatre, efectivament, sí. De fet, ja abans de preparar el programa vam estar comentant-ho que una de les coses que et va sorprendre la pel·lícula era el seu caràcter teatral per dur-ho així. Exacte. I que et recordava molt a Dogville, de Lars von Trier. Sí, i que he vist que és anterior. És a dir... És anterior, la comuna és anterior a Dogville de Lars von Trier. Sí. S'han portat el mèrit Lars von Trier quan el mèrit d'aquesta posada en escena hauria de ser de Watkins, no? Sí, que no és el primer cop que feia una cosa així, perquè ja als anys 60 havia participat a la BBC britànica fent pel·lícules molt semblants a la comuna, utilitzant actors no professionals i reproduint fets històrics. Ja fos la batalla de Culloden, que va ser un obstacle per a la independència d'Escòcia, de la qual avui també es parla molt, fins a The War Games, sobre els efectes que podia tenir una guerra nuclear al Regne Unit. Diguem que el mètode era molt semblant el que fa servir la comuna. Insisteixo que és una pel·lícula que s'ha de veure per poder entendre el que l'Àngel ens està dient ara, per exemple, i tot el que hem intentat explicar al llarg del que portem d'entrevista. Per fer una mica de canvi, què us sembla si fem el que dèieu de posar una cançó? Sí, sí, sí, quina... Ara, bueno, no sé si tens alguna proposta, però si no, jo li faig una pregunta a l'Àngel, perquè ara potser quedo com... Vamos, no tinc ni idea, però la Comuna de París s'enllaça en alguna manera amb Los Miserables de Víctor Hugo? O no? Doncs ara mateix, si no vaig equivocat, jo diria que no. No, vale. Que està referit a la revolució de 1848, que és anterior. Vale, que és prèvia. Vale, vale. Per tant, la meva proposta es cancela ara mateix i continuem amb la proposta de cançó que vol dir l'Àlex. No sé, de tota la cançó. Què us sembla si escoltem els Beatles? Els Beatles. Els Beatles. Que diuen, per què els Beatles, no? Mm-hmm. Doncs perquè els Beatles, a la seva cançó All You Need Is Love, comença precisament amb diguéssim, els primers compassos de la Marsellesa, i hem dit, ja tenim excusa per fotre els Beatles al programa avui. Pues aquesta és la que posem ara mateix, a veure si aprecieu, tal com diu l'Àlex, les primeres comparses de la Marsellesa, i tornem a posar com la música. Com enxufi ara algú a la ràdio i escoltar això, dirà... Sí, mira, acabem de comprovar-ho, posem els Beatles i quan acabi la cançó continuem amb l'entrevista. Love. Molt bé, això eren els Beatles amb, perdó, All Unity is Love. Heu pogut apreciar perfectament com les primeres notes que sonen són les de la Marsellesa. I ara pel chat de l'Skype estàvem intentant triar amb quins temes continuàvem per intentar donar... No per acabat, perquè ja us ho hem dit abans, que podíem estar hores i hores parlant d'aquest tema, però sí per intentar sintetitzar una mica els punts més importants a tenir en compte amb el tema de la Comuna de París. Així que, Àlex i Àngel, torneu a tenir el micro obert per a veure de quin tema ens parlareu ara, de quins dels temes que comentàveu voleu parlar. Que, si és possible, que l'Àngel ens parlés una mica de les diferents forces, dels diferents agents que hi havia a la Comuna, no? Perquè sí que, si ens anem a algun article o alguna petita nota que ens parla de la Comuna, veiem que es parla d'uns agents que es van interpretar després com anarquistes, com socialistes, no sé què, no? Però imagino que hi hauria una mica de tot. I hi hauria també unes forces poc definides. De fet, a l'Accent, fa cosa d'un parell de mesos, sortia una columna que parlava de la Comuna i comparava, citant un text de l'època, comparava el caos i la varietat d'opinions gairebé fins a l'infinit del 15M i de la Comuna. Llavors, amb aquestes referències una mica, Àngel, què ens pots dir? Sí, una mica la Comuna va ser aixopluc de moltes forces, no exclusivament de socialistes marxistes i anarquistes, que també n'hi havia, sinó sobretot de la Guàrdia Nacional, que era un cos format, com us deia abans, per soldats reclutats entre les classes populars de París. Després, molt importants eren els republicans jacobins i entre socialistes de l'època heu de tenir en compte que els marxistes eren minoria. En aquell moment la majoria es formaven els socialistes blanquistes, que en deien, i els prudonians. I després un altre grup que ja hem avançat abans eren els emigrants polonesos i italians que van participar en la Comuna. Aquests serien més o menys els grups més importants, fent un esforç de síntesi perquè anem una mica curts de temps. Cert, molt bé. Llavors, inevitablement, això que dius de la Guàrdia Nacional em fa pensar en l'exèrcit veneçolà, no? amb la Guàrdia d'Honor de Venezuela, que diguéssim que també ha estat una mica un dels protagonistes de la Revolució de Venezuela. Seria una comparació que podem fer? Més o menys, perquè era un cos creat pel Segon Imperi, com també ho era l'exèrcit veneçolà, però que, diguem que per motius de classe, perquè la majoria dels seus reclutes provenien dels barris populars de París, va acabar posicionant-se a favor de la Revolució. Molt bé, tot un debat si el volem traslladar al nostre país, perquè ja és un tema molt diferent, però també és un debat que tenim pendent. Llavors, un altre tema que ens interessava parlar avui, i amb això anirem acabant, em sembla, o ja serà dels últims temes que tractarem, és el paper de les dones a la Comuna i evidentment el paper de les dones a la Comuna segons Watkins. Doncs el paper de les dones a la Comuna va ser fonamental, però per desgràcia no va ser mai reconegut. Ho van impedir no només la misogínia, que malauradament cal dir també tenien els membres de la Comuna, sinó també evidentment els membres de Versalles, que van crear la calúmnia de que les dones de la Comuna eren, i això podeu llegir un text de l'època, verdaderes arpies que es van dedicar a incendiar París amb llaunes de petroli. Pel que fa a les dones que van participar en la Comuna, només citar dos noms, que és el d'Elisabet Dimitriev, que només tenia 20 anys quan va participar en la Comuna com a migrant russa i que tenia contactes amb Karl Marx. És una altra persona que va ser molt important a la Comuna, va ser la professora Louise Michel, que era d'orientació anarquista, i que tots els personatges estan representats a la pel·lícula de Watkins. Quina de les professores és la de la que ens parles? Louise Michel, es deia. Sí, però a la pel·lícula, perquè crec recordar que en surten dues, que són les que apareixen més, una negra i una altra que no ho és. És alguna d'aquestes dues o no ho sabem? No, aquestes dues són dues professores perfectament normals que hi havia a l'època. Vale, no és... cap d'elles, diguéssim, representa a Luis Michel. No, en aquest cas no. Molt bé, des de la redacció o des de la ràdio voleu alguna cosa, fer alguna referència més? És que mira, no sé, el Luigi em sembla que encara està mirant informació, estem escoltant atentament totes les explicacions, no sé si hem finiquitat tots els temes que ara deien pel xat. Si és així, abans de fer la punt final i diguéssim la conclusió, encara ens dona temps de posar un altre tema per després fer el comiat després d'una cançoneta. No sé si abans d'aquesta cançó volem dir alguna cosa i si no fem això, posem la cançó i després acomiadem i l'Àngel que ens faci alguna conclusió, que no sé, suposo que és difícil fer una conclusió, però podem fer una altra crida a animar la gent a veure aquest documental, aquesta pel·lícula documental que es diu La Comuna. Així que... Sí, m'agradaria... Digues. Perdó. No, no, tranquil. Sí, m'agradaria citar una frase que surt a la pel·lícula i donar-li amb ella pas a l'Àngel precisament perquè ella està vivint a Berlín. I la frase la diu surt una dona, un personatge que diguem que està al costat de la burgesia i que representa el paper d'una Alemanya, d'acord? I aquesta dona ens diu: a Alemanya el que desitgem és la pau, un govern estable per seguir amb els negocis. Això és el que compta, els negocis. Frase literal que diguem que Watkins situa el 1871, però que podria ser ben bé una frase d'avui també, no? Podria ser una frase que parlés de la vaga, no? Que vingués Angela Merkel i ens digués a la gent dels països catalans: escolteu, nois, a Alemanya això és el que ens interessa. Que de fet és el que ben fa bé. Una mica, no? Perdó, eh? Ben bé, home, hem de ser una mica cautes amb aquesta mena de paral·lelismes històrics, perquè d'una banda heu de tenir en compte que aquesta frase en el seu context històric anava encaminada a que s'estabilitzés una tercera, una nova república a França, o fins i tot s'instaurés una nova monarquia amb la qual fer negocis, el segon imperi alemany. Pel que fa al paral·lelisme, és cert que Alemanya està tenint molt de pes a l'hora de pressionar els seus socis de la Unió Europea perquè mantinguin governs amb molt poc recolzament popular, però fins i tot governs que no han estat escollits per ningú, com és el cas de Grècia o Itàlia, i que eufemísticament anomenen tecnocràtics. En qualsevol... De totes maneres, m'agradaria fer un apunt molt, molt, molt ràpid, i és que heu de tenir en compte que la primera víctima de la política alemanya són els mateixos alemanys, que de fa 11 anys viuen un estancament salarial i on viuen 6 milions de persones de les ajudes socials. Això ho deia la Mira en una entrevista fa poquet. Feia referència a la classe treballadora alemana com a víctimes també de les mesures que està aprovant el govern alemany. Exacte, però tot això va començar fa més de 10 anys i el responsable, curiosament, no van ser els conservadors alemanys, sinó un govern format per una coalició entre socialdemòcrates i verds. Toma castanya. Toma castanya. Sí, sí, efectivament. Molt bé, pues... Recordareu perquè el president era Schröder, sí, que va ser un dels primers partidaris del que després van anomenar Tercera Via. Podria ser un homòleg del Zapatero? O m'estic anant jo ara? Una mica, una mica. Una mica. Però tots dos van començar de manera que els mitjans de comunicació situaven al centre esquerre del seu partit. I mireu com van acabar tots dos, no? Aplicant reformes econòmiques totalment antisocials, tant l'un com l'altre. És el que té de gestionar el capitalisme. Molt bé. Molt bé, doncs, si donem pas a una cançó... Fem-lo de la cançó i després ens acomiadem com ens hem d'acomiadar d'un programa com aquest. Àlex, posem ara la de Batzac o la d'Eina? O cap de nosaltres les dues? Mateixos. Nosaltres sí. Mateixos? Em sembla que, ja que estem tan posats amb el tema, estaria bé que l'Àngel, després de la cançó, l'Àngel ens expliqui una miqueta què s'està gestant a Berlín de cada 1er de maig, aviam què ens pot dir, i aviam si des de Sabadell també ens podeu una mica dir, tant pels que estem a fora com per l'audiència del Vallès, de què anirà el 1er de maig a Sabadell, queda el tret de sortida des de Ràdio Trama donat per aquestes lluites. Molt bé, doncs posem la cançó d'Eina, Estat i Revolució, i acabada la cançó fem aquests apunts que ens demana l'Àlex i donarem per acabat el programa amb un comiat tant de l'Àlex com de l'Àngel. Molt bé, fins ara, doncs. Molt bé, això que heu escoltat és la cançó L'estat i la revolució del grup Eina. I ara sí que sí, toca acomiadar-nos. L'Àngel ens farà un petit apunt sobre què es cou pel 1er de maig a Berlín. El Luigi ens farà un petit apunt o intentarà de què es cou a Sabadell. I donarem per acabat aquest increïble programa d'una hora d'entrevista que l'Àlex s'ho ha currat moltíssim i l'Àngel, com no, després d'haver de repassar tots els seus apunts, com bé ens ha dit abans. I no sé, com voleu acabar aquesta entrevista? A veure, pel que em preguntaves del 1er de maig a Berlín, vaja, jo ja us adelanto que el dia següent veureu notícies allà del que va passar aquí, perquè s'espera que sigui fort. Hi ha convocada una manifestació de l'esquerra antifeixista que té pensat recórrer tot el centre de Berlín i probablement serà massiva i serà sonada, com ho serà tota Europa, vaja. Això es preveu tant aquí, des de Sabadell, des dels sindicats més combatius com CGT o CNT i també l'Esquerra Independentista, ha convocat a la gent a sortir al carrer. No sabem tant si com per fer una manifestació aquí, que normalment es fa una manifestació pels carrers de Sabadell, convocada pels sindicats CGT i CNT, a part de les típiques de Comissions Obreres i UGT, que d'aquestes no volem sentir ni a parlar, i el que sí que es fa és la crida perquè la gent assisteixi a Barcelona, sense cap por de la repressió de la que estan amenaçant els caps d'interior i els caps dels Mossos d'Esquadra. Així que des de Sabadell informem d'això, que al matí és molt probable que es faci una manifestació pels carrers de Sabadell i a la tarda tothom cap a Barcelona. I Àlex, com acomiades el teu entrevistat, el nostre entrevistat? Doncs amb un agraïment ben gran, perquè ha estat un programa realment de luxe. Ha estat un plaer compartir tota aquesta estona i tota aquesta, tots els coneixements i aquestes opinions sobre la pel·lícula. Ens ha faltat temps, hauríem de fer programes i programes. I també amb una abraçada a la Laura Gómez, que és membre del Comitè Confederal de la CGT, que ha estat detinguda. Aquest matí. aquest matí, no sé si em sembla que encara està detinguda, no sé si és això o no, no he pogut mirar més informacions, i a tota la gent represaliada que ha anat caient, diguéssim, des del dia de la vaga, no? Sí, sí, la veritat és que cada vegada es van sumant a la llista, des d'aquí el nostre suport, i esperem que tot això acabi el menys greu possible, tot i que buscaran les pessigolles per on calgui, els que ja sabem. Bé, jo des d'aquí, des de Berlín, només voldria agrair-vos haver-me convidat i animar-vos a seguir amb tota la protesta, vaja. Molt bé. Pues l'Àlex et farà arribar a nosaltres demà mateix al matí, penjarem el programa al nostre podcast a radiotrama.net i el podràs trobar allà, i l'Àlex suposo que farà difusió via Twitter, no sé si us connecteu pel Twitter, i si no, això, demà mateix al migdia ja podreu escoltar el programa, vosaltres dos i tota la gent que ens escolta i que avui no s'ha escoltat per culpa del Futbol Club Barcelona, que ens passa sempre, però mira, és el que hi ha, nosaltres continuem aquí. Així que digues. Salem. El què? Ha fet el Barça. El Barça ha perdut. No han arribat a jugar. Han anat tots a escoltar el programa. Han dit passo de jugar, anem a connectar-nos a radiotrama.net. I bueno, moltes gràcies als dos. Àlex, amb tu d'aquí dues setmanes tornem a parlar, si res no canvia, i ens tornaràs a presentar algun tema i ens diràs què. I amb tu, Àngel, ha estat un veritable plaer, i que vagi tot gràcies. Molt bé per Berlín, i des d'aquí una abraçada des de Sabadell. Gràcies. Igualment. Àlex. Una abraçada també des de Donosti per tothom. Molt bé. Per tothom, en general. Per tu, Àngel. Molt bé, doncs... Després ens veiem aviat. Acabarem el programa amb una cançó d'un grup català, del grup Batzac, que Àlex, ara sí, abans de marxar, de desconnectar l'Skype, per què has triat aquesta cançó del grup Batzac? Doncs ara faré aquí una mica de... De què? De biografia. Vale. Batzac, per qui no ho sàpiga, és un grup sabadellenc. El Pau Llom, que és cantant d'en Barceja avui dia, era cantant de Batzac, un grup de hardcore molt, molt canyero, que molta gent trobem a faltar, però que bueno, cada època és cada època, i que en aquesta cançó, que es diu Praxis, fa un esment a la Comuna de París, i jo m'atreveixo a dir, em tiro una mica a la piscina, que potser és dels primers cops que jo vaig sentir a parlar de la Comuna de París, aquesta cançó. Ja pot ser, perquè Batzac és un grup que era de finals dels 90, no? Tranquil·lament. No sé, eren petits. Sí, és noventero. És noventero. Molt bé, doncs marxarem amb aquesta cançó, tornem a dir que ha estat un plaer, i a l'audiència ens escoltem la setmana que ve amb el Noel i la Laura aquí en directe, i que vagi bé la setmana, vosaltres també, Àngel i Àlex. Fins aviat. No sé. Okay.